مولانا محمد احمد صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اپنی بزنس کا کام کرنے والے ساتھیوں میں سے ہیں اور انگریز نے اس ملک کو فتح کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہوا تھا زیر انتظام اصل لحاظ سے تو غالب آپ دینا فوج کے لیے زیر لحاظ سے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ کام شروع کی تو اس میں سے ایک یہ قادیانی نبوت تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے رجحان کو بیان فرمایا کہ انہوں نے بہت سخت وظیفے اٹھا کر کام کیا ہے اور اس منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا جی, ان سب سے خطاب فرمائیں گے بعد میں ذکر اور آپ کا ماحول خراب نہیں کرے تو پھر کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم حضرات, آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. اس میں جن موضوعات پہ میں گفتگو کروں گا, ایک تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ فضیلت کہ آپ کو تمام کے تمام انبیاء پر نمایاں اور ممتاز حیثیت حاصل ہے, کیوں اس کی وجہ بیان کروں گا. دوسرا یہ کہ یہ امت جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کو جو باقی امتوں پر فضیلت اور فوقیت ملی ہے انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ بیان کروں گا. اور ہم پر جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق عائد ہوتے ہیں, جو حضور کی نبوت آپ کی ختم نبوت جن حقوق کا ہم سے تقاضا کرتی ہے, انشاءاللہ ان حقوق کا بھی ذکر کروں گا. اور کچھ تذکرہ مرزا قادیانی کی نبوت کا, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, دین اسلام کا دشمن تھا, انشاءاللہ کچھ اس کا تذکرہ کروں گا. بہرحال یہ تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے, شروع سے لے کے آج تک نہیں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اسلام کا نام لینے والے ہوں گے ان تمام کا یہ عقیدہ نظریہ اور سوچ رہے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کے تمام انبیاء میں سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز ہے. آپ کو اللہ نے تمام انبیاء پر فوقیت اور عظمت عطا کی ہے. مسئلہ آج جو امت کے ساتھ درپیش ہے وہ یہ نہیں کہ اس امت کی تعداد کم ہے, حضور کو نبی ماننے والے کم ہیں, نہ ایسی بات نہیں, بلکہ اس وقت جو کم پیش مسلمانوں کی تعداد ہے جو حضور کی نبوت کو مانتے ہیں حضور کو نبی مانتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے. اصل مسئلہ جو اس وقت امت کے ساتھ درپیش ہے وہ یہ کہ نبی ماننے والے ہیں لیکن حضور کی نبوت کو پہچاننے والے لوگ نہیں ہیں. نبوت کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں آپ پھر کے دیکھیے تو آپ کو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے, صرف جن کو اتنی بات معلوم ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, ہم ان کو نبی مانتے ہیں. اور جو ایمان پر اسلام پر قائم ہے کیوں رسمی طور پر, جیسے آج مزاج مسلمانوں کا کیا بنا, جیسے کفر کا مزاج ہے کہ کافر عیسائی ہے, وہ عیسائی کیوں ہے اپنے ماحول کی وجہ سے, اس کا گھرانہ اس کے والدین عیسائی تھے وہ بھی آج عیسائی ہے. یہودی یہودی کیوں ہے؟ اس کے والدین یہودی تھے وہ بھی آج یہودی ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کا طرز یہی ہے کہ مسلمان آج مسلمان اس وجہ سے ہے کہ اس کے والدین مسلمان تھے. تھوڑا بڑا ہوا, مدرسے کا مسجد کا ماحول ملا, قاعدہ پڑھا, قرآن پڑھا, پھر ذرا بڑا ہوا تو اس کو کچھ پہچان ملی کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, غرض رسم ہے ایک جو چلی آ رہی ہے, امت کے اندر پہچان نہیں ہے. حالانکہ بنیادی چیز حضور کی نبوت ہے. سب سے پہلے جس ذات کو, جس چیز کو اسلام میں ماننے کا تقاضا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اگرچہ توحید کا عقیدہ سب سے مقدم ہے لیکن ماننے میں سب سے پہلے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اب نبوت کی امت کے اندر پہچان مانتے ہیں, آپ کی نبوت کو مانتے ہیں, لیکن امت کے اندر پہچان کیا ہے, کتنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھ لیں, کہیں گے حضور نبی ہیں. کس کے نبی ہیں؟ میرے نبی ہیں. بے شک اس امت کے نبی ہیں, آگے اس قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ نبوت کی پہچان اس شخص کو ہے جو دینی مزاج رکھتا ہے. جو دینی مزاج نہیں رکھتا اس کو شاید اتنی بھی تفصیل نہ معلوم ہو کہ آغاز نبوت کے بعد قیامت تک, جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی نجات فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ کی نبوت کو محدود کرنا ہے. آپ کو اللہ نے محدود نبوت عطا نہیں کی کہ فقط آپ قیامت تک کے آنے والے آغاز نبوت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں آپ ان کے نبی, بلکہ حضور سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں کو نبی تو عطا کیے گئے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے نبی ہیں. آپ ان امتوں کے لیے بھی نبی ہیں. ہاں بعثت ان امتوں کی طرف نہیں ہوئی لیکن نبوت, آپ کی نبوت کا ثبوت ان امتوں کے لیے بھی ہے. بلکہ صرف امتیں نہیں, وہ جو آپ سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء کا سلسلہ چلا, ان انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان تمام کے نبی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ بات صرف کوئی بناوٹی نہیں, قرآن پاک سے ثابت ہے. قرآن پاک کی آیت ہے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, وضاحت کی ہے کہ حضور کی نبوت محدود نہیں ہے, اور بھی آیات سے ثابت ہے. لیکن جہاں سے آپ کا نبی الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں, وہ قرآن پاک کی آیت ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفۃ القرآن شعراء آفاق تالیف کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ نبی الامت بھی ہیں, آپ نبی الامم بھی ہیں, اور آپ نبی الانبیاء بھی ہیں. اور اسی طرح حضرت مفتی حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا, ان سے پہلے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی خاتم النبیین. اس کتاب کے اندر اصل تو تذکرہ کیا حضور کی ختم نبوت کا, وہاں تذکرے میں آپ نے حضرت قاری طیب صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا, وہ کتاب مشکل عربی کے اندر ہماری جو درس نظامی کا نصاب ہے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہے مرقات, دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے. اس مرقات منطق کی کتاب کے اندر پہلے صفحے پہ نیچے حاشیے میں یہ بات موجود ہے, فرمایا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے واسطے سے ان کا حوالہ دیتے ہوئے اشارے لکھ رہا ہے, فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کی نبوت, پہلے ذکر کیا آپ کی نبوت ذاتی ہے اور باقی تمام کے تمام انبیاء ان کی نبوت ذاتی نہیں ہے, بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ ہے کہ سارے انبیاء کو جو نبوت ملی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے. آپ کے واسطے, آپ کے فیض سے, آپ کے صدقے سے سارے انبیاء کو نبوت ملی ہے. اور پھر فرمایا قرآن نے ذکر کیا سراجم منیرا, حضور کا تذکرہ کیا, اور یہ جو شمسی سورج جس کو فرمایا سراجم وحاجا, کہ جیسے یہ سراج جو سورج ہے اس کی روشنی ذاتی ہے, باقی آس پاس جتنے ستارے ہیں ان کی ذاتی روشنی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے روشنی حاصل کرتے ہیں سورج سے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، باقی سارے کے سارے انبیاء انہوں نے حضور کے فیض سے نبوت حاصل کی ہے. ہے تو اللہ نے دی تو اللہ نے، لیکن واسطہ درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا ہے. غرض نبوت میں تفصیل ہے. نبوت کو ماننا فقط اتنا نہیں کہ آپ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نبی، اور یہ بھی بات غلط ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لوگوں کے لیے بیشت ہے. آپ کی نبوت تو قبر میں بھی ہے، معاشر کے میدان میں بھی ہے، حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد جہاں مکلف نہیں رہے گا انسان، کوئی گناہ ثواب نہیں، مکلف نہیں ہے، کوئی حکم نہیں. اگر عبادت کرنی ہے تو صرف لذت کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے، محبت کی وجہ سے عبادت کی جائے گی. وہاں بھی جن کی نبوت چلے گی، جن کی طرز عبادت چلے گی، جن پر نازل شدہ کتاب چلے گی، جس کی تلاوت کی جائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ پر نازل ہونے والی قرآن، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور جو طرز عبادت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، جس طرز پہ آپ عبادت کرتے ہیں میں کرتا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی جو آپ کی شریعت کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جس نے مہمان مانا، کوئی تعریف نہ کی، وہ جنت میں جائے گا، عمل کیا جنت میں جائے گا. وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، جب وہ بھی عبادت کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عبادت پر عبادت کرے گا. تلاوت کرنی ہوگی تو انجیل کی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی ہوگا تو تلاوت تورات کی نہیں کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی کرے گا. غرض نبوت میں تفصیل ہے. اس تفصیل کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، کیوں ہم مسلمان ہیں. دوسری بات کہ آپ کو تمام انبیاء پر اللہ نے فوقیت دی، عظمت عطا کی، آپ کو امام الانبیاء کا مقام عطا کیا. اب آپ بھی نبی ہیں، آپ سے پہلے جتنے حضرات تشریف لائے وہ بھی نبی ہیں، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء بھی تشریح نبی ہیں ان میں سے اکثریت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریح نبی، ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی، آپ پر بھی کتاب نازل ہوئی. لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں. اور آپ کی عظمت کا مقام کیا؟ فرمایا کہ اگر حضور کی عظمت کو دیکھنا ہے، ویسے تو اگر آدمی لکھتا رہے پڑھتا رہے تو حضور کی عظمت ختم نہیں ہوگی. فرمایا اگر دیکھنا ہے تو اس طرح دیکھو کہ 125,000 انبیاء، ان تمام انبیاء کی نبوتیں، ان تمام انبیاء کے کمالات، ان تمام انبیاء کو جو جتنے معجزات ملے، ان تمام انبیاء کی نبوتیں، کمالات اور معجزات کے مجموعے کو بالفرض 125,000 انبیاء تو 125,000 نبوتیں ہوئی. ہر نبی کو ایک ایک معجزہ عطا کیا گیا تو 125,000 معجزات ہوئے. ہر نبی کو ایک ایک کمال، ایک ایک درجہ عطا کیا گیا تو 125,000 درجات ہوئے. فرمایا یہ 125,000 انبیاء کی نبوتیں، کمالات اور معجزات، درجات کے مجموعے کو نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہتے ہیں. آپ کی نبوت کا مقام یہ. باقی آگے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو جو تمام انبیاء پر فوقیت اور فضیلت ملی، وہ ملی اس وجہ سے، یہ جو سارے انبیاء کا مجموعہ آپ کو ملا، کیوں ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں ملا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جتنے انبیاء گزرے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں ملا؟ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، آپ کی نبوت نہیں ہے. اس کی وجہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابچہ لکھا حضور کی ختم نبوت پہ، جس کا میں نے ذکر بھی کیا، خاتم النبیین. اس میں انہوں نے اسی بات کو ثابت کیا، جملہ یا کتاب یہاں سے شروع کی، فرمایا حضور صرف نبی نہیں، محض نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے. اور آگے ثابت اس چیز کو کیا کہ حضور کے جملہ کمالات جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ کی نبوت کی وجہ سے نہیں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے عطا کیے گئے ہیں. آپ کو جو کمالات ملے ہیں ختم نبوت کی وجہ سے ملے ہیں. آپ پہ قرآن نازل ہوا، آپ کو معراج ہوئی، آپ کی ہاتھوں سے، انگلیوں سے، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوئے، آپ کی ہاتھ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا. پھر میں یہ ساری کی ساری چیزیں حضور کو کیوں ملی؟ پھر میں اس وجہ سے کہ حضور خاتم النبیین تھے، آپ کو اللہ نے ختم نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا تھا. اور پھر میں اگر بالفرض حضور خاتم الانبیاء نہ ہوتے، اللہ آپ کو یہ ختم نبوت کا مقام، یہ عظمت عطا نہ کرتے، آپ حضرات پڑھا لکھا طبقہ ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیے گا، لوگوں میں جو بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں ویسے ڈرتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ لوگوں کی سمجھے ناقص ہیں، وہ غلط بات کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں. حضور کی ختم نبوت کا معنی جو عام طور پہ امت میں مشہور ہے نا کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یا بعض لوگ کہتے ہیں حضور آخری نبی، آپ پر نبوت مکمل ہوگی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یا نبی نہیں آئے گا. یہ معنی ختم نبوت کا حقیقی معنی نہیں ہے. حقیقی مفہوم ختم نبوت کا یہ نہیں ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالمی دین گزرے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت پہ کتاب لکھی تحذیر الناس. اس کتاب پر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، مختلف مسالک کے لوگوں نے اعتراضات کیے. کیوں اعتراضات کیے؟ اس وجہ سے کہ امت کے اندر، عوام کے اندر بات جو مشہور ہے ختم نبوت کے متعلق، وہ یہ مشہور ہے کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. فرمایا نہیں، صرف آپ کی نبوت زمانی نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے آپ خاتم الانبیاء نہیں، آپ مقام کے اعتبار سے بھی خاتم الانبیاء ہیں اور مرتبے کے اعتبار سے بھی خاتم الانبیاء ہیں. ثابت اس چیز کو کیا تھا لیکن ناقص الفہم سمجھ نہیں سکے، انہوں نے اعتراض کر دیا. بہرحال جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ختم نبوت کا عقیدہ حقیقی معنی اس کا یہ ہے، نبوت اپنے تمام کمالات، تمام درجات، تمام معجزات کی انتہائی بلندی کے ساتھ، جہاں تک اس کو کمال مل سکتا تھا، جہاں تک درجہ مل سکتا تھا، اس درجے تک پہنچا دی، اور پہنچانے کے بعد اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ختم نبوت. اس کو کہتے ہیں، جیسے آپ سمجھیے جناب، مجموعہ تو حضور کو ملا تمام انبیاء کا، لیکن اس مجموعے کو اللہ نے ترقی دی ہے. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اللہ نے کمالات معجزات عطا کیے. ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص لایا گیا، مادر ذات اندھا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے بینائی لٹا دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا، بینائی لٹا دی گئی. یہی معجزہ حضور کو ملا، لیکن ملا ترقی کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے زیادہ اس کو ترقی دی گئی. کتنی؟ فرمایا وہ ایک صحابی ہے، آنکھ ہاتھ پر ہے، حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول، نیزہ لگا، آنکھ باہر آ گئی، حضور نے آنکھ پر لاب دہن کے ذریعے آنکھ کو واپس رکھ دیا. بڑھاپے کی حالت میں فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ماں کے پیٹ سے ملی تھی، بینائی کمزور ہوئی، لیکن حضور کے لاب دہن کی برکت سے جو آنکھ اللہ نے لٹائی، بینائی لٹائی، اس کی بینائی کمزور نہیں ہوئی. کیا پتا چلا یہاں آنکھ موجود ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ آنکھ موجود ہے، بینائی لٹائی گئی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معجزہ ملا، آنکھ بھی نہیں ہے، آنکھ تو ہتھیلی پہ ہے، آنکھ بھی لٹائی گئی اور بینائی بھی لٹائی گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ بے شمار. ایک معجزہ کیا ملا؟ پتھر ہے، عصا مارا، پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، اب پانی جاری ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے. یہی معجزہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اب پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، اسی کو ہم چشمے کہتے ہیں. یہ قدرت ہے، قدرت کا ظہور ہوتا ہے. ولی اگر مارے تو پتھر سے پانی جاری ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اگر کوئی ولی مارے تو اس کو کہیں گے کرامت. اب نہیں ہوگا کوئی ولی مارے پتھر سے پانی جاری نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کو معجزہ مل چکا ہے، ولی کا معجزہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، پانی جاری ہوا، حضور کو جب یہ معجزہ ملا تو کیا؟ حضور کی انگلیوں سے، وہ لمبا واقعہ ہے، آپ سفر میں ہیں، پانی ختم ہو گیا، مشکیزیں خالی، جانور پیاسے، حضرات صحابہ پیاسے، تو اللہ نے کیا انتظام کیا، معجزہ کیا عطا کیا؟ آپ کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. وہاں پتھر سے جاری ہوا یا انگلیوں سے جاری ہوا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، ہم کلامی کے لیے، حضور کو اللہ نے یہ کمال معجزہ عطا کیا تو عرش پہ بلا کے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوسرے آسمان پہ بلا رہے، حضور کو جب اللہ نے یہ معراج کروائی، بلندی عطا کی، تو دوسرے آسمان پہ نہیں، ساتوں آسمان سے اوپر لے کے گئے. غرض ایک ایک نبی کا معجزہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ملے گا. جناب حضرت سلمان علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ جانور پرندے باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کلامی کرتے ہیں، حضور کو ہم کلامی کا جب معجزہ عطا کیا گیا، گو ہے مردہ گو لائی گئی، آپ اگر نبی ہیں تو گو کو زندہ کریں. گو صرف زندہ نہیں ہوئی، اس میں صرف حیات نہیں آئی، اس نے آپ کی نبوت کی گواہی بھی دی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور صرف جانداروں نے گواہی نہیں دی، وہ پتھر ہے انہوں نے گواہی دی، بے جان ہیں، درخت ہیں، آپ پہ صلوات و سلام پڑھتے ہیں. اگر ایک ایک نبی کا معجزہ جب حضور کو عطا کیا گیا تو حضور کی نبوت بنی، اور اس نبوت اس معجزے کو جب ترقی دی گئی اور انتہائی بلندی تک پہنچایا گیا کہ اس سے آگے کوئی بلندی نہ رہی, اس کو ختم نبوت کہا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی, لمبی جوڑی بات ہے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ساری کی ساری انتہائی مقامات بلند مقامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکے, سارے درجات سارے کمالات حضور کو مل چکے, اب نبوت کو ملنے والا کوئی درجہ کوئی معجزہ کوئی کمال باقی نہیں بچا, اس لیے آئندہ کسی کو نبوت بھی نہیں عطا کی جائے گی. ختم نبوت جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس کا معنی یہی ہے. اسی بات سے یہ بات نکلتی ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو کیوں کر دی, اس وجہ سے کہ اس وقت جو قادیانی اتنا پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے, ابھی میں پشاور کے گاؤں سے ہو کے آیا ہوں, رائیون کے فارغ التحصیل مولانا تھے ایک, ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں تقریباً 25-30 گھرانے قادیانی تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ ہم نے بائیکاٹ کیا 8 سال قبل, پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بائیکاٹ کیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. میں نے کہا مولانا بات بالکل ٹھیک ہے, قادیانیوں کا علاج بائیکاٹ ہے. اگر مسلمانوں کو ارتداد سے بچانا ہے بائیکاٹ ہے, شرعی تقاضا بھی حضور کے حقوق بھی ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دو. لیکن مجھے یہ بات سمجھائیں, اگر آپ 5-7 مسلمان کسی علاقے میں آپ کے 5-7 گھرانے ہیں, آس پاس ساری آبادی کا ہندوؤں کی ہے یا عیسائیوں کی سکھوں کی غیر مسلموں کی ہے, وہ آپ کا بائیکاٹ کر دیں, آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے؟ کہتے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا بائیکاٹ دلیل نہیں ہے مذہب کو چھوڑنے کے لیے, بائیکاٹ تو حقانیت کی دلیل ہوتا ہے. حضور کا بائیکاٹ قادیانی یہ کہتے ہیں, جب ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو اپنی عوام کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا بائیکاٹ کیا گیا, تم سچے ہو کیونکہ حضور کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ چوروں کو سزا دی جاتی ہے, شاید سچوں کو سزا بھی دے دیتے ہیں پولیس والے, آج کل ماشاء اللہ نیک صالح لوگ ہیں پولیس میں, وہ سچوں کو بھی سزا دیتے ہیں. اس سے چور اگر ایک چور یہ کہ دیکھو جی فلاں سچے کو بھی تو سزا دی گئی تھی, اگر مجھے سزا مل گئی تو اس سے میں چور کیسے, تو اس کی دلیل غلط ہوگی کہ نہیں؟ خیر یہ الگ سے بات ہے. وہ جو غلط دلائل دیتے ہیں اپنی امت کو گمراہ کرنے کے لیے, گمراہی پر رکھنے کے لیے, وہ الگ سے بات. لیکن وہاں کیا ہوا, انہوں نے کہا جی یہ مسلمان ہو چکے ہیں, اب ایک آدمی کلمہ پڑھے نماز پڑھے حج ادا کرے سارے ارکان اسلام کو مانتا ہو, آپ کی مسجد میں آ کے آپ کے ساتھ کبھی کبھی نماز بھی پڑھتا ہو, میں آ کے لاہور سے اٹھ کے کہوں بھائی یہ بندہ قادیانی ہے, آ کے کیوں میں کہوں اس کے اباؤ جداد قادیانی تھے, آپ کہیں جی نہیں یہ قادیانی نے اس نے اسلام قبول کیا. میں آپ کو کہوں جو جس طریقے سے اس نے اسلام قبول کیا یہ مسلمان نہیں ہوا, آپ نہیں مانیں گے میری بات. میں نے مولانا سے بھی عرض کی, میں نے کہا حضرت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا, آپ کو اختیار بھی ہے میری مخالفت کا تردید کا, اور آپ کریں گے بھی ضرور میری مخالفت. میں یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, انہوں نے صرف آپ کو دھوکہ دیا ہے. انہوں نے جن لوگوں کے ہاتھ پہ جنہوں کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے ان سے میری ملاقات کروائی, انہوں نے بھی کہا جی ہم نے کوئی دلیل نہیں ان کو دی, رد مرزائیت کا رد نہیں کیا. اور آج تک ہمیں شرم کی وجہ سے جرت بھی نہیں ہو سکی کہ تم 8 سال ہو چکے ہو مسلمان ہوئے, مسجد میں کم آتے ہو, جماعت میں نہیں نکلتے. اب کیا انہوں نے کیا, قادیانیوں نے زندیق ہیں, انہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو, مختلف اشکالات ڈالنے شروع کر دیے. ابھی پتا چلا کہ ایک بندہ باہر گیا ہے, اس پر ان کو شک ہے کہ وہ قادیانی ہو گیا, مجھے یقین ہے کہ وہ قادیانی ہو گیا, میں نے اس کو دیکھا نہیں, میں اس کے قریب نہیں گیا, مجھے یقین ہے قادیانی ہو گیا ہے. ابھی ہمارے حال ہی میں ایک لڑکی بابڈا ٹاؤن کے اندر لاہور میں مسلمان ہوئی, تو اس کا ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تھا, میں نے اسے بات چیت کی, 4 گھنٹے بعد مسلمان ہو گئی. اب پھر دوبارہ قادیانی نے اس سے رابطہ کیا, اس کو دوبارہ گمراہ کر دیا کہ مولوی جھوٹ بول کے گیا ہے. میں دوبارہ اس کے پاس چلا گیا, اس کے والد کو فون کیا, بلا لیا, پھر اس کے اشکالات کے جوابات دیے, دوبارہ حوالہ جات دکھائے, قادیانی کی تردید کی, وہ دوبارہ مسلمان ہو گئی. اس نے کہا جی جو لڑکا اسی سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ بس اسے مسلمان کریں. میں ان کے سارے اللہ کے فضل سے فتنہ قادیان کی مزاج کو سمجھتا ہوں. اس لڑکے سے میں نے بات کی, پہلے اس لڑکی نے بات کی, اس نے میری بات کروائی, کہتا جی کہ اس لڑکی کو کہہ رہی نا آپ کیوں مسلمان ہو گئی ہو, احمدیت کیوں چھوڑ دی, آپ نے خواب دیکھا تھا, آپ نے استخارہ کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا. رونا شروع ہو گیا فون پہ. میں نے بچی کو اشارہ کیا, پردے میں تھا, میں نے کہا فون مجھے دے دو. اس نے فون مجھے دیا, میں نے کہا منیر بات کر رہا ہوں. اب فوراً ٹھیک ہو گیا, میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے جی میں تو قادیانی نہیں ہوں. میں نے کہا اس بچی کو کیا دعوت دیتے ہو؟ نہیں نہیں میں نے انہیں بھی کہا تھا میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں, یہ بھی تحقیق کرے. میں نے یہ بات ان کو کہی تھی, ان کی تحقیق پوری ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے قادیانیت قبول کر لی. میری تحقیق ایک سال ہو گیا مکمل نہیں ہوئی ابھی, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں قادیانیت سچی ہے, اس لیے میں نے اس کو دعوت دی. میں نے کہا تم تحقیق کر لو, تمہیں تحقیق والا بندہ جو تحقیق کروائے گا مل چکا ہے. کہتا ہاں جی میں ضرور کروں گا. میں نے کہا یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. فون پہ پڑھا لکھا تھا اے سی جی اس نے ابھی کیا تھا. تو یہ لوگ جو آپ ذرا ابھی پڑھے لکھے ہیں آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا. جو آدمی پڑھ لکھ جائے نا وہ سمجھتا ہے کہ مولوی کو کچھ نہیں آتا, درس نظامی ایسی چیزیں, اللہ کے ڈاکٹری کیا ہے. میں تو صاف بات کہتا ہوں شرمگاہ کو ہاتھ میں پکڑ کے چیک کرنا اس سے مقام بڑھ جاتا ہے مرتبہ بڑھ جاتا ہے. پیشاب کو ٹیسٹ کرنا اس سے مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے, اس سے نہیں بڑھتا. اصل تو اللہ کی دین پر عمل کرنے سے بڑھتا ہے. جتنا عمل کرے گا ترقی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. جو دیندار لوگ ہیں چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہوں وہ کوئی کسی شعبے سے ہوں وہ تو پھر ان کا تو مقام ہی کیا جتنی دین میں کوئی ترقی کرے. لیکن دنیا کے فنون سیکھ کے تو کوئی ترقی نہیں کر سکتا, دنیا کے فنون سیکھ کے تو کوئی دینی ترقی نہیں کر سکتا. یہ جو ترقی دینی ترقی تو نہیں. خیر میں نے اس سے بات کی, میں نے اسے کہا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے, مجھ سے صاف گوئی سے بات کرنی ہے, سچی سچی بات کرنی ہے. کہتے جی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا. میں نے کہا دھوکہ دو گے پکڑے بھی جاؤ گے. خیر اس سے میری بات ہوئی, میرے موضوع دوسرے طرح نکل گیا. اس سے میری بات ہوئی تو دھوکہ دے گیا. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کون کون مسلمان ہیں. کہتے میرے سارے بھائی سنی ہیں, میری بہنیں سنیوں کے ساتھ نکاح ہوا ہے, میرا باپ کچھ قادیانی ہے, میری ماں مرزائی, ہاں باپ قادیانی ہے, ماں بھی مسلمان ہے. میں ذاتی تحقیق کی وجہ سے قادیانیت کے قریب ہوں. میں نے کہا تم اس طرح کرو کہ اپنے بھائیوں کا آئی ڈی کارڈ نمبر دے دو, شناختی کارڈ نمبر مجھے دے دو, میں تمہیں تین دن بعد بتاؤں گا تمہارے گھر میں کون کون قادیانی ہے کون مسلمان ہے. تم نے بچی سے بھی جھوٹ بولا, مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. نہیں نہیں آپ میرے گھر والوں کو شامل نہ کریں, میرے گھر والوں کو شامل. میں نے کہا کیوں نہ شامل کروں, تحقیق میں تو اباؤ داد تک بات پہنچتی ہے. میں تمہارے گھر والوں کو نہیں نہیں وہ ڈر جاتے ہیں. میں نے کہا مسلمان نہیں ڈرتا, اس کو مجھ سے کیا خطرہ تمہارے بھائیوں کو. خیر اس نے اپنا کفر چھپا کے رکھا, بچی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں. مجھے اس نے کہہ دیا کہ آپ میرے بھائی بنے ہیں تو اس سے جان چھڑوا دیں. غلط تعلق تھا. میں نے کہا آپ بے فکر ہیں, آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. تو قادیانیت یہ جو میں نے ذکر شروع کیا تھا آپ کو ختم نور کی تھوڑی سی تفصیل بتائی, کیوں؟ اس وجہ سے کہ قادیانی مختلف قسم کے اشکالات امت میں پھیلا رہے ہیں. دعویٰ بہت غلط تھا, غلیظ تھا قادیانی کا. اسود انسی نے کیا تھا دعویٰ تو حضور نے قتل کروایا. مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیا تھا تو حضرات صحابہ کرام نے مل کر متفقہ طور پہ اس کو واجب القتل قرار دے کے اس کے خلاف جہاد کیا, اور جہاد کیا اور اکیلی ایک جنگ کے اندر جو مسلمہ قذاب کے ماننے والوں کو واسب جہنم کیا 27,000 حضرات صحابہ جو شہید ہوئے صحابہ تھے, کہ ساری کی ساری امت محنت کرے, ریاضت کرے, عبادت کرے, خیرات کرے, جتنی مرضی ترقی کرتی رہے دین کے اندر حضور کی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. ان کا مقام اتنا اعلیٰ, مسئلہ حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کا آیا تو تاریخی جملہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. فرمایا کہ مسلمہ تو بھی دھرتی خدا دھرتی اس دھرتی پہ زندہ ہو اور میں بھی زندہ ہوں, ایسی دوہری بات نہیں ہو سکتی, یا تو رہے گا یا میں رہوں گا. مقام میں صدیقیت پر صدیق کون, صدیق اکبر ہے. صدیق تو امت میں آئیں گے لیکن اکبر کوئی نہیں آئے گا, انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام. لیکن فیصلہ کیا فرما رہے ہیں, نبوت کے مزاج شناس ہیں کہ سب سے مقدم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ختم نبوت ہے, بعد میں صحابیت ہے, بعد میں کچھ حضرات بدری صحابہ بوڑھے ہو چکے تھے. بدری صحابہ کو رکھا گیا تھا کہ بدری صحابہ وہ برکت کی چیز ہیں, برکت والے ہیں. قرآن نے کہا تم جو مرضی کرو ہم نے تمہیں معاف کر دیا. پھر میں حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کا مسئلہ, تم بھی مرد میدان بنو گے جاؤ گے. 70 بدری صحابہ, 700 وفاد اور قاری, اور کل 1200 صحابہ شہید ہوئے حضور کی ختم نبوت کا وفا کیا. قادیانی فتنے کا دعویٰ اس فتنے سے غلیظ تھا. میں نے ختم نبوت کی تعریف کی آپ کے سامنے, نبوت کی تعریف کی. اب اس دعوے کو سمجھانا آسان کہ مرزا قادی نے دعویٰ کیا کیا تھا. امت اللہ کی قسم کھا کر تو جذباتی بات نہیں ہے. ویسے بھی آپ کی مجلس روحانی مجلس ہے, برکت والی مجلس ہے, تو اس مجلس کے اندر جذباتی بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ لوگ دل پہلے صاف ہوتے ہیں تو ان کو تو بات بتانے کا صرف بات پہنچانی ہوتی ہے, وہ فوراً عمل پہ. ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہیں, میں نے بات رکھی, دل کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں. ریلی تھی مال روڈ میں، مریدوں میں سب نے اعلان کر دیا کہ ہم مال روڈ ریلی میں پیدل جائیں گے. اب مریدوں کو وقتا پڑ گیا، وہ بزرگ تو پہنچے ہوئے تھے اوپر تک، ان کو تو سچا عشق تھا، مریدوں کو وقتا پڑ گیا کہ ہم کیسے مال روڈ تک، وہ سکیم مور کی طرف سے مرغزار کالونی ہے، وہاں سے مال روڈ تک کیسے پیدل جائیں. انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے، مختلف ہیلے اساتذہ اور چلو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے تو پیر صاحب کو راضی کیا، حضرت آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، جماعت نکل جائے گی. تو تب حضرت راضی ہوئے، جا کے ہائی کورٹ کے اندر نماز قضا کی اور ریلی میں شرکت کی. تو اس مجمع کو کوئی جذباتیت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف بات پہنچانے کی. مرزا قادیانی نے دعویٰ عصمت انسی سے بڑا کیا تھا، مسلمہ قذاب سے بڑا کیا تھا، اور صرف دعویٰ کرنے کے بعد چلا نہیں گیا. دعویٰ 1901 آغاز کتنے کا 1880 میں ہوا، اور دعویٰ 1901 میں کیا، دعویٰ کرنے کے بعد چلا نہیں گیا کہ دعوے کے بعد اس کی نبوت پھیلی نہ ہو. 74 تک سخت محنتیں ہوئیں، جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ 74 تک محنت ہمارے قاضی نے محنت کی، فتنے کو دبایا، لگام ڈال دی، 84 میں پابندیاں لگوا دی، لیکن امت یہ سمجھی قادیانیت ختم ہو گئی ہے، اب قادیانیت نہیں پھیلتی. دعویٰ بھی اتنا بڑا، حضرت محدث اعظم حضرت مولانا انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ کو جب اس فتنے کا پتہ چلا تو فرمایا، بیٹے فرماتے ہیں 6 ماہ تک والد صاحب سو نہیں سکے تھے، 6 ماہ تک، اتنا خطرناک فتنہ. اور اس وقت فرمایا کہ ارتداد کے جتنے فتنے آج تک پیدا ہوئے ہیں پورے کی پوری تاریخ اسلام میں، سب سے خطرناک فتنہ فتنہ مرزائیت ہے. اور اس وقت موجود کون تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کامری، حضرت مہاجر متنی رحمت، بڑے بڑے حضرات موجود تھے، دارالعلوم دیوبند کے مدرسین مفتی طلباء موجود تھے، ان کی موجودگی میں فرمایا سب سے بڑا فتنہ. اور آگے ایک گزارش بھی فرمایا، مسلمانوں اپنی ساری قوت اس فتنے کے خلاف صرف کر ڈالو، یہ ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت اور جنت کا ضامن میں انور شاہ بنتا ہوں. وہ بڑے حضرت تھے، ہمارے لاہور کے اندر ٹاؤن شپ میں ایک ساتھی ہیں محمد قاسم، بالکل نوجوان دبلا پتلا سا، کالج میں پڑھتا تھا. میں نے اس سے بات چیت کی، یار کچھ ختم کا کام کیا کرو، حضور کی عزت ناموس کا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی میرے کالج کا مسئلہ ہے. میں نے کہا کالج سے پہلے حضور کی ذات ہے. یار بات اس کے دباؤ میں اتر گئی، اس نے عزت و ناموس کا کام کر دیا. کیا کیا، 4-4 گھنٹے، اس وقت مزاج نہیں تھا ختم نبوت کے کام کا، 4-4 گھنٹے اسٹاف پہ کھڑا ہوتا تھا دھوپ کے اندر گرمیوں میں. جو گاڑی آئی اس میں چڑھتا تھا اسٹیکر لگا دیتا تھا، جو گاڑی آتی تھی اس میں چڑھتا تھا اسٹیکر لگا دیتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا، وہ محلوں میں گشت کر رہا ہے، دکانوں پہ گشت کر رہا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ عصر کے قریب میں اور میرا ساتھی بھائی علیشا صاحب تشریف لائے تھے پشاور میں، ہم جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پہ، تو وہ میرے گھر آ گیا، نکلنے لگے میرے گھر آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایک آپ سے بات کرنی، بڑا خوش. ہم نے کہا کیا ہوا، کہتا آج صبح سے میں نے ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کھانا نہیں کھایا. کیوں جی، کہتا آج میں بہت خوش ہوں. ہم نے پوچھا کیوں، حافظ قرآن تھا. کہتا میں آج 13ویں پارے کی تلاوت کر کے اشراق پڑھ کے جب گھر جا کے سویا ہوں تو حضور کا دیدار ہوا مجھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں تشریف لائے، آپ کا دیدار ہوا، آپ نے میرے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگائے، میں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، حضور نے مجھے کچھ باتیں کی یاد نہیں رہی. ایک آخری بات یاد رہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا، قاسم ختم نبوت کے لیے جوانوں کو تم تیار کرو، ان کی جنت کا ضامن میں بنتا ہوں. میری دماغ میں بات یہ اترتی تھی کہ ایک غیر نبی ہو، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری، وہ مفتی شفیع صاحب کو، مولانا ادریس کاملی صاحب کو، اتنے بڑے افراد کو کہہ رہے تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں. میں نے حضرت استاد حضرت پیر طریقت راہبر شریعت صوفی سرور صاحب دعوت برکات علیہ، بڑے اللہ والے شیخ الحدیث جامع شرفیہ کے، ان سے پوچھا کہ حضرت غیر نبی ہیں اور بات وہ کر رہے ہیں جو نبوت کی زبان کرتی ہے. فرمایا ہاں کیوں نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، نبوت کا مقام بڑھانا ہے، اس کا تحفظ کرنا بڑی اعلیٰ بات ہے. پھر جب اس کو خواب آیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعتاً حضور کی ذات اس کی شفاعت کرے گی. جملہ کابرین کہتے گئے کہ حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کا دفاع کرنا ایسا جہاد جس کا بدلہ جنت. بہاولپور کی عدالت کا تاریخی معاملہ ہے، تاریخی وقت سفر کر کے آئے، جب پتا چلا کہ بہاولپور میں لڑکی کا معاملہ ہے، نکاح لڑکے سے ہو چکا ہے، آج تو بہت نگاہ کی دیر کی لڑکی کا نکاح لاہور میں ہوا قادیانیوں کے ساتھ. آپ کے یہاں ایک گاؤں کا، گاؤں میں بڑی مشکل سے شادی رکی قادیانیوں کے ساتھ، ابھی جس گاؤں سے آیا مسلمان اور قادیانی کا نکاح. اور اندر کھاتے میں نے ان مولوی صاحب کو کیا کیا ہوں، میں نے کہا آپ کے گاؤں میں آپ تحقیق کریں، کام کریں، آپ کے سامنے کئی نکاح ایسے آئیں گے مسلمان بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں ہوں گی، آپ کر کے دیکھ لیں. زبان کیوں نہیں کھولتی، ان کو اپنی عزت کا پاس ہوتا ہے کہ کس منہ سے لوگوں کو کہیں کہ ہمارا شور قادیانی، ہماری اولاد حرامی ہے. وہاں پر معاملہ ایک بچی کا تھا، بلایا گیا دارالعلوم دیوبند سے علامہ انور شاہ کاشمیری کو، آپ مقدمے کے لیے آئے. مقدمے کے لیے جانے لگے طبیبوں نے کہا خونی بواسیر آپ نہ جائیے، موت کا خطرہ ہے. فرمایا کہ اگر نہ گیا معاشر کے میدان میں حضور نے پوچھ لیا کہ انور شاہ میری ختم نبوت کا مسئلہ تک نہیں نکلا, جواب کیا دوں گا؟ دامن میں حضور کی ذات کے سوا کچھ نسبت نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. اگر نکل گیا تو حضور سے عرض کر دوں گا اللہ کے حبیب نکلا تھا, زندگی نے وفا نہیں کی. بہاولپور کی عدالت میں گئے, مقدمہ بڑا لمبی چوڑی تفصیل. عدالت میں جب فتح ہوئی, ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا لیکن دلائل دیے, ظاہر آ گئی کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. ایسی وقت میں بیٹھے بڑے بڑے حضرات اکابر علماء وہاں موجود تھے, فرمایا کہ دامن میں کچھ نہیں ہے, فقط اس نیت سے چلا آیا کہ حضور کی عزت و ناموس بیٹی, حضور کی بیٹی کا مسئلہ ہے, حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, شاید کہ یہ عمل ایسا ہو جو مجھے حضور کی شفاعت نصیب فرما دے. بہت بڑے اللہ والے گزرے, جب وفات ہوئی موت کے وقت کسی نے موت کے بعد دیکھا, پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا کہ جو حضور کی ختم نبوت پہ کتاب لکھی تھی خاتم النبیین, اخیر کتاب ہے, جو دلائل پر کتاب لکھی تھی خاتم النبیین, اللہ نے اس کتاب لکھنے کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے. کتاب لکھنے کی برکت سے, اگر کتنا بہت بڑا تھا, امت کے اندر اس نے ارتداد پھیلایا. کتنا پھیلایا؟ 1931 میں فرمایا, 34 میں فرمایا سب سے بڑا ارتداد کا فتنہ. 31 میں جب 31 کے اندر مردم شماری ہوئی تو ان کی تعداد جو انگریز نے شو کی شائع کی وہ 51,000 تھی, بڑا چڑھا کے تاکہ مسلمانوں کی حوصلے پست ہوں. اب ان کی تعداد پاکستان میں کتنی ہے؟ اب کتنی تعداد ہے؟ قادیانی نے کتنا کام کیا؟ 31 کے بعد 2011 80 سال ہوئے مردم شماری کو, اور پاکستان 47 میں بنا تقسیم ہو گئی. 47 کے بعد جب پاکستان میں انہوں نے کام کیا, کتنا کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو مرتد کر لیتے تب بھی ہمارے بھائی سے شرم تھا کہ حضور کا ایک امت ہی کٹا ہے. دو آدمی, چار آدمی, 100 آدمی, 1,000 آدمی, 10,000, لاکھ, 2 لاکھ, 7 لاکھ کے قریب لوگ قادیانی ہیں پاکستان میں, 7 لاکھ کے قریب. اور مرزے کا دعویٰ کیا تھا؟ عیسائی ہو جاتے زندیق ہو جاتے, عیسائی ہوتے یہودی ہوتے مرتد ہو گئے تھے. مسلمان کو قادیانی نہ, مسلمان کو دوسرے کو عیسائی نہ بنا سکتے, کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے, یہ قادیانی بنے. اور مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا تھا؟ اصل اس کا دعویٰ دیکھیے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ حضرات صحابہ کی غیرت کتنی تھی, ہمارے اندر کتنی غیرت ہے, ہم نے اس فتنے کے خلاف کیا کام کیا, انہوں نے کیا کیا تھا. مرزا قادیانی کی کتاب میرے پاس ہے, 18 جلد, لوگوں میں مشہور ہے کہ مرزا قادیانی کا میں مہدیوں میں مسیح ماؤس ہوں. جس کا مطالعہ قادیانی پہ وہ کہے گا انگریزی نبی ہے, انگریز نے کھڑا کیا. نہ نہ نہ, صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں تھا, اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس کتاب کے اندر اس نے اپنا دعویٰ لکھا, غلطی کیا مشہور ہوگی لوگوں میں کہ مرزا مہدی اور مسیح ہے. اس نے اس غلطی کا ازالہ کیا, کتاب شائع کی, 8 صفحے پہ لٹریچر شائع کیا, اور اس کتاب میں لکھا قرآن پاک کی آیت محمد رسول اللہ. یہ آیت لکھ کے کہا کہ میرا دعویٰ صرف مہدی اور مسیح ہونے کا نہیں, قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے مجھے محمد کا رسول کہا ہے, دعویٰ اصل میں میرا یہ ہے. پھر اسی کتاب میں بات سمجھ نہیں آتی کہ 1300 سال پہلے جو شخص تشریف لائے اب وہ دوبارہ کیسے؟ کہا کہ قرآن پاک کی آیت ہے آخری نام لما یلحقو بہم, کہا اس آیت میں اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا امت سے کہ محمد رسول اللہ کو 2 مرتبہ دنیا میں بھیجیں گے, ایک مرتبہ مکہ میں آئے, دوسری مرتبہ میری شکل میں قادیان میں آئے. اب پوچھا تم کیوں آ گئے حضور کی شکل میں؟ حضور تو نبوت کا اعلان کر کے دین کی تکمیل کر کے تم کیوں آئے؟ بکواس کی کہ اس اصل بات یہ ہے کہ حضور سے اشاعت اسلام مکمل نہیں ہو سکی تھی, اس اشاعت اسلام کو مکمل کرنے کے لیے میں آیا. اور آگے کہا تیری نبوت کا معیار کا سب کچھ لکھا ایک ہی کتاب سے بھی. نبوت کا مقام کیا ہے؟ 125,000 انبیاء کے کمالات نبوت کو ملائے تو حضور کی نبوت بنتی ہے. کہا جتنے کمالات اللہ نے حضور کو عطا کیے سارے کے سارے کمالات اللہ نے مجھے عطا کر دیے. گویا نقلی محمد بندہ تھا اور صرف اپنے تک معدود نہیں رہا. چناب نگر کے اندر چلے گئے, مسلمانوں کا اسلامی جمہوریہ پاکستان, مدارس, مساجد, علماء, صوفیہ, ہر دینی مزاج رکھنے والا طبقہ چناب نگر کے اندر چلے جائیں. مرزے, چلو مرزے کی قبر تو ادھر ہے نا, کتکار یاد انڈیا میں, اس کی بیوی کی قبر یہاں پہ ہے چناب نگر میں. اس کی بیوی کی قبر پہ کیا لکھا ہے؟ حضور کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین, امہات المومنین. اس کی بیوی کی قبر پہ لکھا مرزا بنا محمد, اس کی بیوی کی قبر پہ لکھا ام المومنین. ریکارڈ ہے, ریکارڈ ہے, ثبوت ہے. اس کی بیوی زانیہ تھی, حکیم نور الدین پہلے خلیفہ سے زنا کرتی تھی. قادیانیوں کے ان کی شہادتیں اس بات پہ, اس کو ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ کا مقام دیا اور آخر میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہا، بیٹے کی قبر احسان، اس کے مریدین کی قبر ہے، سب کی قبروں پہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور اسی اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے ختم نبوت والوں کی باتوں پہ یقین نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفتر ہے اس میں لکھا 313 بدری صاحب، میں نے پوچھا مربی سے کون ہے یہ، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مرزا قادیانی پہ پہلے بے ایمان ہوئے، اس نے کہا ایمان لائے، اور اس کے بعد مرزا کی خوب مدد نصرت کی، اللہ نے ان کو مقام بدری صاحبہ کا دے دیا ہے، میں ان کے پرنسپل کے کمرے میں بیٹھا، جامعہ عام دیا ہے، وہاں بیٹھا تو کیا چاروں طرف کمرے پہ تصویریں، ایک کو میں دیکھا تو بڑا پھٹکار، لعنت برسری منہ پہ، دوسرا دیکھا پھٹکار، تیسرا دیکھا پھٹکار، صرف نفرت اور بغض کی وجہ سے نہیں، حقیقت ہے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوا کہ لعنتی زیادہ کون ہے، میں نے خیر اس سے پوچھا کہ یار یہ تصویریں کن کی ہے، کہتے یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ ہیں، کیوں مرزے نے کہا تھا جو میری بیعت اس نے کر لی وہ میرے صحابہ میں داخل ہو گیا، مرزے اس نبوت کا پرچار کر رہے، اس نبوت کا کتنا کیا، صرف ملک پاکستان میں 7 لاکھ آدمی، آپ تحقیق کریں تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جاتی ہے، تبلیغی جماعت دائروں چلے جائیں، اگر جھوٹ بولوں جذبات کی وجہ سے بھی، میں کہتا ہوں میں انتہا پسند ہوں، لوگ تو کہتے ہیں نا انتہا پسند نہیں، انتہا پسند نہیں، آپ لوگ انتہا پسند ہیں کہ نہیں، کافر آپ کو کہتا ہے آپ انتہا پسند ہیں، آپ ہیں انتہا پسند، ہیں انتہا پسند آپ، اپنی ذات کے بارے میں نہیں، آپ کے سرحد والے تو خیر اپنی ذات کے بارے میں انتہا پسند ہیں، کسی کی بہن کو چھیڑ کو دیکھو قتل کر دے گا، قبیلے کی بات، قبیلوں میں لڑائیاں چلتی ہیں، میں 3-4 دن یہاں رہا ہوں تو وہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتا ہے جس کے خاندان میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے ساڈا خاندان بڑا پائی ہے، ہم ہر کسی سے ٹکر لے سکتے ہیں، قبیلوں پہ لڑنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، ایک بات دیکھی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، پھر ذرا سی کسی کی گاڑی کے آگے کر دو فوراً کوڑے ڈالتے، انتہا پسند یہ ہے، پیغمبر کی اخلاق یہ ہے کہ یہاں معاف کرو مسلمان ہے، مسلمان کہتا ہے اپنی ذات کے دشمن کو معاف نہیں کرنا، حضور کے دشمن کی ذات کے لیے نرمی ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، بلکہ برداشت ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے برداشت نہیں، صدیق اکبر کے باپ نے توہین کیے، وہ کہا مسلمان نہیں ہوئے، باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، حاضر خدمت ہوئے کیوں مارا، عرض کیا اللہ کے حبیب آپ کی توہین کی تھی اور تھپڑ اس لیے مارا، تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، تلوار ہوتی تو سر قلم کرتا، یہ باتیں الگ سے ہیں، لیکن ہم انتہا پسند ہیں، کس کی ذات کے بارے میں، کفر کفر میں انتہا پسند ہے، ہم اسلام میں انتہا پسند، ہماری برداشت سے باہر ہے یہ بات کہ کوئی حضور کی توہین کرے، ہم بغیرت بن کے خاموش رہیں، مکہ یہ جین مارک والے نے ہماری غیرت کا خوب امتحان لیا ہے، انہوں نے کہا کہ شاید کہ 1.5 ارب لوگ بولے، 1.5 ارب جو بھی طبقہ علماء کا ہو یا جاہل طبقہ ہو، کہتا جی حضور کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، تم کہاں تمہاری اندر غیرتیں وہ ہے، انہوں نے پھر کہا کے شائع کیے نہیں برداشت کرتے، پھر کہا کے شائع کیے نہیں برداشت، پھر کہا کے شائع کیے، آوازیں ہماری پست ہوتے ہوتے خاموش ہو گئیں، اب کسی کو میسج کر کے دیکھو کہ یار یہ نیٹ پہ جو ہے فیس بک پہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، یا نعوذ باللہ حضور کی توہین کی گئی امریکہ کے اندر، تو کہیں گے کی کریے، کیا مطلب، کفر نے عادی بنا دیا ہے، بے حسی کا مجسمہ بنا دیا ہے، غیرتیں چھین لی ہیں، آپ حضرات سے میرا تقاضا ہے، آپ کا مہمان بھی ہوں، آپ حضرات خطرے کا کام کریں، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، ملک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کام کر رہے، 4 ڈاکٹر گئے ہیں، بول بھی نہیں ہے، 4 ڈاکٹر گھانا کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو قادیانی کر کے آئے ہیں، 1.5 لاکھ، نیٹ پہ ریسرچ کریں، گھانا کے علاقے کو کھولیں، قادیانی ساتھ لکھیں، کچھ بھی لکھیں گے رپورٹ آئے گی، مفتی اعظم اور گھانا مرزا مسرور ان کا لیڈر کا تعارف کروا رہے، کس نام سے، امیر المومنین، سیدنا امیر المومنین، امام المرتدین، وہ کہہ رہا ہے امیر المومنین، مفتی اعظم اور گھانا، آپ جماعت جو ہے گھانا میں افریقہ میں ان سے پوچھ لیں قادیانی کیا امت کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنا ارتداد پھیلا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف فقط یہاں تک نہیں، آپ کے پشاور کے اندر قادیانی کام کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں پھیلے چھپ کے کر رہے ہیں، اگر کہیں قادیانی نہ ہو تب بھی قادیانیت ضرور ہے، شگان بیچ رہے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ابھی میں جس علاقے گاؤں سے آیا قادیانی ڈاکٹر ہے، علاج سارا اس سے ہوتا ہے، تو میں نے مولانا کو سمجھایا، ان سب کے بچے ان کے پاس، وہ خود کہہ رہے تھے علماء کے بچے بھی اس کے پاس جاتے ہیں، میں نے سمجھایا کہ ان کا اثر تمہاری اولادوں پہ ظاہر ہوگا، وفا نہیں کریں گی حضور کے ساتھ، بے وفائی کریں گی، قادیانی سے علاج کراتے ہو، اب بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا تمہارے بچوں کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، کیوں، بچہ تو لاشعور ہے، شعور نہیں اس کو، پھر کیوں اللہ نے حکم دیا، شعور ہے، اثر ہوتا ہے، اسی لیے حکم دے رہے ہیں. بچے کے اندر شعور ہے، اثر ضرور ہوتا ہے. قادیانی سے علاج کرائے یا شیطان کے استعمال کریں، آپ نے بچہ بھی اس پہ اثر ہوگا، حضور کے ساتھ بے وفائی کرے گا، حضور کے بارے میں ایسی غیرت نہیں رکھے گا. آپ حضرات شیزان کا بائیکاٹ کروائیں، ہر قادیانی ادارہ، شیزان ہو، او سی ایس ہو، یونیورسل ہو، یہ شری محل والا ہو، کوئی ہو، شیزان ہر قادیانی ادارہ 10% چندہ قادیانی جماعت کو دیتا ہے. ہمارے مراکز کے اندر سے ہم جہاں پہ ہمارا اختیار ہے وہاں قادیانیوں کی مصنوعات دکھتی. میں نے لاہور میں دیکھا اور بہت جگہ دیکھا کہ دینی ماحول کے اندر قادیانی کی مصنوعات. آپ اسلام آباد جائیں، اسلامی یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی، وہاں پیپسی پہ پابندی ہے، شیزان حرام ہے. شعور ہی نہیں ہے کہ پیپسی تو حرام نہیں ہے. مفتی سے پوچھے، مفتی تقی صاحب کوئی فتویٰ ہے، شیزان حرام ہے، لیکن وہاں پہ جس چیز پہ پابندی ہونی چاہیے تھی اس پہ نہیں ہے، جس پہ گنجائش نکلتی ہے اس پہ پابندی ہے. تو خیر، آپ حضرات امت کی ذہن سازی کریں، قادیانی فتنے کا بتائیں کہ قادیانی اور عام کا فرق ہے، ان کا بائیکاٹ کریں، قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، لوگوں کو ختم ان کا مسئلہ سمجھائیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو تفصیل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قادیانی فتنے کا بتاؤں گا، اور جو قادیانی کر رہے ہیں، جس انداز سے کریں، جو ان کے داؤ پیج ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ پاک میرے کہنے کو سن، آپ کے سننے قبول فرمائے. بائیسٹریچر